उत्सव मनाया जा रहा है सरस कुंज में, हम एक बधाई गाते हैं। अनेकों बार आपको भगवत साक्षात्कार हुआ था, बरसाने में सरस माधुरी शरण जी पधारे, उन जमानों में लगभग 100-150 साल पुरानी बात है, उन जमानों में कांगे चलते थे, इतने अच्छे कोई रोड और इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं थी, थक करके एकदम चूर हो गए थे, ऊपरी महल पर सो गए, तो स्वयं ठाकुर जी कटोरी में घी तेल लेकर के आए और श्री सरस माधुरी शरण जी की मालिश करने लगे। बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रजवासियों से सेवा नहीं लेते हैं। बोली बात तो आपका भाव ठीक है, पर आप थके हुए हैं, वृद्ध हैं, और हम सेवा करना बहुत अच्छा जानते हैं, तो कहां से आए हो? बोले इसी महल में ही रहते हैं। क्या नाम है? भजीता नाम है, भजीता। ठाकुर जी ने अपना भजीता नाम बताया। उन्होंने सोचा शायद हो सकता कोई 15-16 साल का लड़का यहां कुछ काम करता होगा, गुसाई जी ने भेज दिया है, तो थके हुए तो थे ही, पर जैसे जैसे वो स्पर्श करता गया सारी पीड़ा हरती गई, और फिर देखा तो अंतर्धित हो गए। ध्यान तब आया जब द्वार बंद था, द्वार बंद में दरवान है, द्वार बंद है, तो भीतर आए और पूरे शरीर की सेवा करके कैसे गए? निरंतर महल में रहते हैं, श्री जी का भजन करते हैं, इसलिए भजी का नाम बताया। ऐसी अनेक लीलाएं उनके साथ हुई। आज उनका प्राकट्य दिवस है। दूसरी बात, कुछ हमारा ही अपना कोई दुष्प्रारब्ध ऐसा उदित हुआ कि 3-4 दिन से हम सेवा नहीं कर सके, तो शारीरिक पीड़ा तो कम है, मानसिक पीड़ा अधिक है कि हम भगवत चर्चा वही हमारी सेवा है और हमारी अपनी सेवा में चूक हो रही है। विनय पत्रिका का बहुत लंबे समय से क्रमशः प्रमोशन चला, यात्रा में भी बीच में रोक करके प्रवचन संपन्न हुआ। जैसे यात्रा में चल रहे कहीं जगह में रुक गए, वहीं लोग सब बैठ गए, वहीं प्रवचन हुआ, लेकिन 3-4 दिन से वो नहीं कह पाए। वैद्य नारायण होते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, औषधिर जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि ही, इसलिए नारायण की बात माननी चाहिए। इस नाते से चिकित्सकों की, वैद्यों की बात मानी गई। लेकिन आज हरियाली अमावस्या है, आज यहाँ एक बालक ने, नित्यानंद ने बड़ा भावपूर्ण ठाकुर जी का हरियाली अमावस्या का श्रृंगार किया, तो हम सवेरे से ही मन में सोच रहे थे कि आज हरियाली अमावस्या है, वृंदावन में होते तो कहीं न कहीं जरूर दर्शन करने भी जाते और आश्रम में भी हरियाली अमावस्या का श्रृंगार। यहाँ भी लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ झूला कब होंगे, उत्सव कब होगा, इस बार ऐसी कोई भूमिका तो नहीं बन पा रही है, लेकिन आज अब हम एक बधाई श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की गा रहे हैं, उनके शिष्य श्री जुगल माधुरी शरण जी की लिखी हुई बधाई, और विनय पत्रिका का एक पद भी बोलेंगे, ठीक है। और एक और निवेदन है कि जो लोग श्रमित हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, वो आराम से जाकर सो जाएं। हमारी जितनी देर रिक्शा होगी उतनी देर हम बैठेंगे, बाकी हम उठ के चले जाएं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। थोड़ा ऊंचा सुन ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं कि जिनकी शरण में रह कर पले, जिनकी शरण में रह कर पले। उन्हीं संतों का, उन्हीं गुरुजनों का जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस हम मना रहे हैं। जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जिनकी शरण में रह कर पले, जिनकी शरण में रह कर पले। बनाया है करके कृपा हमको जिसने, बनाया है करके गाइए, कृपा हमको जिसने बनाया है करके कृपा हमको जिसने, बनाया है कर कृपा हमको जिसने, उसी के हाँ बनाया है हमको कृपा करके जिसने, बनाया है हमको कृपा करके जिसने। किसी भी व्यक्ति के जीवन का निर्माण सद्गुरु भगवान ही करते हैं। माता पिता केवल शरीर को जन्म देते हैं, संस्कार युक्त जीवन, पवित्र जीवन का निर्माण सद्गुरु की कृपा से होता है। बनाया है करके कृपा हमको जिसने, बनाया है करके कृपा हमको जिसने, उसी के रहे भले, उन्हीं के रहेंगे उन्हीं के भले। जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले कि जिनकी कृष्ण Thank you। करते रहेंगे, उन्हीं का यश होगा करते रहेंगे, उन्हीं का यश होगा करते रहेंगे, उन्हीं का यश होगा करते फूले फले हैं, इनकी कृपा फूले फले क्या अमुक महात्मा की, अमुक गुरु की, अमुक संत की, अमुक आचार्य की, जब देखो तब बड़ाई करते हैं और कोई चर्चा ही नहीं। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है, गुरु चरणाम्भुज निर्भर भक्त संसारा दचिरात भव मुक्ता। श्री गुरु चरण कमलों की भक्ति करके संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाओ। इसलिए कोई भी सत्शिष्य अपने गुरुजनों को कभी भूल नहीं सकता, और जिसे भूल गया उसे भगवान भी याद नहीं रहेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। उन्हें कैसे भूलें बता दे कोई तो, उन्हें कैसे भूलें बता दे कोई तो, बता दे कोई तो, उन्हें कैसे भूले बता दे कोई तो, कि जिनकी दया से सभी दुख टले हैं, कि जिनकी जुगल से अधम को दिया मर्तबा वो, जुगल से अधम को दिया मर्तबा, जुगल से अधम को दिया मर्तबा, हैरत में कफ यमगनों ने मले की, हैरत में कफ यमगनों ने मले, हैरत में कफ यमगनों ने मले, हैरत में कफ बिहारी श्री सुखदेव, बिहारी श्री सुखदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जिस पद पर हमारी गाड़ी अटक गई, आगे नहीं बढ़ सके, उस पद को आज अमावस्या है और पुष्य भी था, रवि पुष्य भी आज आई, इसलिए उसी पद को केवल आज उसका उच्चारण कर लेते हैं। श्री ठाकुर जी ने चाहा कल यदि संयोग बना, शरीर ने साथ दिया, तो कल हम इसकी चर्चा यथा समय करें। आज केवल पद को कह करके आज एक मुहूर्त अच्छा है, इसलिए शुरू कर देते हैं। देखो हम लोग कैसे हैं, कुछ न कुछ भोजन तो कर ही लेते हैं, सो भी जाते हैं, व्यवहार भी कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, केवल भजन में सत्संग में स्वाद इसमें प्रमाद कर देते हैं। उसके लिए बहाना है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, यूं हो गया त्यों हो गया, और दुनिया का व्यवहार करने के लिए कोई चीज बढ़ी नहीं है, इस बात की मन में बहुत पीड़ा होती। कहा तो हमारे शास्त्रों में कहा शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो, बिना भोजन के शरीर नहीं चलेगा, बिना नहाए भोजन करेंगे बोले नहीं, सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़ के स्नान करो, 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करो, लक्षम विहाय दातव्यम, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़ के भजन करो, क्योंकि संसार का व्यवहार संसार में ही रह जाएगा और भगवत भजन यही हमारा लौकिक पारलौकिक अभ्युदय करने वाला है, यही हमारा परम कल्याण करने वाला है। हमसे ये भी कहा हमारे निकट के लोगों ने कि ये पार्थिव पूजन भी धनंजय दास जी ही कर लेंगे, क्योंकि सवेरे से रात्रि तक निरंतर अनुष्ठान चल रहा है चातुर्मास वाला, रस ब्रजवास वाला, पंचदेवों का, उनका सबका पंचामृताभिषेक, सबका अलग अलग सहस्त्रार्चन पूरा दिन उसमें हो जाता है। ब्राह्मण श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता आदि का पारायण कर रहे हैं, विविध मंत्रों का जप भी कर रहे हैं, जितने देवताओं का, पंचदेवों का अर्चन हो रहा है तो उनके मंत्रों का जप भी हो रहा है। तो श्रावण मास है, पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है, तो पार्थिव पूजन भी, तो हमने मन में सोचा भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो कम से कम पार्थिव पूजन तो भगवान की कृपा से श्रावण श्रावण तो चल जाए। इस नाते से मन नहीं माना, इसलिए अब हम पद संख्या 214 ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति, परिहर विरल है तू पुनीत परिहर, पावरण पर प्री पत्रिका में अभी जो कई दिनों से पद चल रहे हैं वे केवल विशुद्ध शरणागति के पोषण के पद, प्रपत्ति सिद्धांत के पोषक पद हैं। अरे जीव, तुम अपने मन में ग्लानी मत करो कि मैं बहुत पावर जीव हूँ, बड़ा नीच हूँ, अधम हूँ, विषयी हूँ, हम में भगवान की शरणागति के योग्य नहीं हूँ, भगवान हमें कैसे अपनावेंगे, ये अपने मन में ग्लानी मत करो, हताश निराश मत हो, तुम देख लो ऐसी कौन प्रभु की, ऐसी कौन प्रभु की। हमारे स्वामी श्री रघुनाथ जी की ऐसी कौन सी विलक्षण रीति है, इनका पतित पावन विरध है, इस अपने विरध की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े पवित्र आत्माओं की भले ही उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो अधमाधम है, नीचे हैं, अधम हैं, पामर हैं, विषयी होना निंदित नहीं है, पामर होना निंदित है, ऐसे पामर कोटि के जो प्राणी हैं वो भी उनके सामने आ जाएं, किसी भाव से आ जाएं, उनसे भी प्रेम करते हैं, उनको भी अपना लेते हैं, तुझे क्यों नहीं अपनावेंगे। विरद हेतु पुनीत परिहर, विरद हेतु पुनीत परिहर, पावरण पर प्रीति, कौन प्रभु की। बोले कोई उदाहरण तो दो, जिस पामर पर उन्होंने कृपा की हो। हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या गो हत्या के जैसा ही पाप बाल हत्या को माना गया, गर्भ हत्या बाल हत्या ब्रह्म हत्या के जैसा पाप है, गो हत्या के जैसा पाप है। बालक पवित्र आत्मा होते हैं, उनका किसी से द्वेष नहीं होता है, बालक संत ही होता है, जो सीधा साधा हो, सरल हो, निश्चल हो, निर्मल हो, निष्कपट हो, उसी को साधु कहते हैं। बालक की हत्या संत की हत्या है। पता नहीं बालकों में कौन कितनी ऊंची ऊंचाई तक जाएगा, किसके द्वारा राष्ट्र का समाज का कितना बड़ा कल्याण होगा। ऐसे बालकों को मारने वाली पूतना, हजारों माताओं की गोद जिसने सुनी कर दी, ऐसी बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना, वो भी ठाकुर जी के सामने पहुंच गई। ठाकुर जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। ये पूर्व जन्म की मेरे भक्त दानवराज बलि की पुत्री रत्नमाला है, अपने दुष्ट भाव के कारण पूतना राक्षसी हुई है, बहुत पापनी है। करोड़ों कल्पों तक हुई नरक की आग में पड़ी रहने पर भी इसका उद्धार संभव नहीं है, पर किसी भी भाव से ही सही मेरे सामने आई है, आज इसका उद्धार करके छोड़ूंगा। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, कालकूटम जिघांसया पाय यद्य साध्वी लेभे गतिम भातृचिताम ततुल्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसी कौन प्रभु की ऐसी अतुलित की काम मोहित गोपीगण पर कृपा अतुलित की। जगत पिता चरण की रजनी देखो पति रूप से पाने की इच्छा ये कामना है। नंद नंदन श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत मनोहर हैं, उत्तम नायक के गुणों से संपन्न है। उनको देखकर स्वाभाविक ब्रज कुमारिकाओं के मन में भाव जगा कि मुझे पति रूप से प्राप्त हो। काम जगा। उनमें सब नहीं जानती थी कि परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें केवल नंदगोप कुमार ही समझती थी। और जब उनके ऊपर श्री कृष्ण ने कृपा की तो क्या कहा, देखो गोपियों, भले ही पति की कामना एक लौकिक कामना है, लेकिन उस लौकिक कामना का संबंध लोक से नहीं, मुझे अलौकिक परमात्मा से है। इसलिए नमैया वेशत धियाम कामक कामाय कल्पते भर्जिता कुतिता धाना प्रायो विजाय निश्चते। गोपियों, ब्रज कुमारिकाओं, जिन बीजों को उबाल दिया जाता है अथवा भून दिया जाता है उनमें अंकुरण शक्ति नहीं रहती है, वो खेत में डालने पर उगते नहीं है। मेरी प्राप्ति की कामना किसी भी भाव से जीव के भीतर जग जाए, वो कामनाओं के बीजों को या तो उबाल देती है या जला डालती है। इसलिए मेरी कामना संसार चक्र से छुड़ाने वाली है। आज एक बालक ने हमसे पूछा, यही बात मैंने उसको बताई, एक जिज्ञासु आया था, बहुत अच्छा लड़का है, उसने यही पूछा था। तो हमने उसको कहा कि जिसका संबंध लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति से है, जिसके कारण हमारा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, जिसका संबंध पुनर्जन्म से है, उसको कामना कहेंगे। पर जो कामना लौकिक पारलौकिक भोगों से जुड़ी हुई नहीं है, जिसका प्रयोजन केवल भगवान की प्रसन्नता है, देखिए गोवंश की सेवा की जो कामना है वो कामना नहीं है। इसलिए कामना नहीं है, इसमें लौकिक पारलौकिक स्वार्थ की गंध नहीं है, केवल और केवल भगवत प्रसन्नता। गाय के रूप में साक्षात हम परमात्मा की सेवा करते हैं, क्योंकि गाय संपूर्ण प्रकृति की पालिका पोषिका रक्षिका है, और ये प्रकृति भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गाय को धरती माता का स्वरूप बताया गया है, धरती और गाय में अभेद माना गया है। जब जब धरती पर संकट आता है तो धरती अपने आदि दैवी गाय के स्वरूप में ही भगवान के पास जाकर के पुकार करती है। इसलिए गो सेवा प्रत्यक्ष भगवान की सेवा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो पवित्र गो सेवा का प्रकल्प है दुनिया में कहीं भी चल रहा है, किन्हीं महापुरुषों के संरक्षण में चल रहा है, उस सेवा के प्रकल्प से जुड़ना प्रत्यक्ष भगवान की सेवा से जुड़ना है। हम लोग भगवान के सेवक हैं, पर भगवान गाय के सेवक हैं। भगवान की भी भगवान गाय है। हमने स्कंद पुराण में कहा था कि जो गो सेवा करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं करनी पड़ती है, ठीक से गो सेवा करें तो श्री कृष्ण चलकर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा अन्य भगवान के उपासक को भगवान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, पर गो सेवा करने वाले को स्वयं आकर भगवान मिलेंगे। करे तो कोई ईमानदारी से गो सेवा। इसलिए गोपियों की कामना भले ही पति की कामना थी, पर उस कामना का संबंध श्री कृष्ण से था। इसलिए वो इतनी पवित्र हो गई कि साक्षात वेद गर्भ जगत पितामह ब्रह्मा जी ने भी गोपियों की चरणज अपने मस्तक पर चढ़ाई। ऐसी कौन प्रभु ऐसी नेम से शिशुपाल दिन प्रति देत गने गने गा राज्य में भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुत देवा का पुत्र शिशुपाल हुआ। भगवान का फुफेरा भाई था, जैसे पांडव बुआ के लड़के हैं ऐसी बुआ का लड़का था। पर जब इसका जन्म हुआ, महाभारत में लिखा है कि धरती कांपने लगी, आकाश से तारे टूटकर गिरने लगे, दिशाओं में आग लग गई, अपशकुन होने लगे। इसके अशुभ अपशकुनों को देखकर माता पिता ने इसके त्यागने का विचार किया। आकाशवाणी वीर, महान वीर होगा, इसका त्याग मत करो। बहुत बड़ा वीर होगा। जन्म के समय इसके तीन नेत्र थे, एक ललाट में भी एक नेत्र था, चार भुजाएं थी। इसकी माता ने कहा ये जीवित रहेगा, बोले हाँ, इसको कोई मार नहीं सकेगा। तो किसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी, तो जिसकी गोद में रख देने इसके दो हाथ गायब हो जाएं, तीसरा नेत्र गायब हो जाए, समझ लेना उसी के हाथ से मरेगा ये। तो बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जाता, सबकी गोद में इसकी मां रखती। अपने भाई को देखने के लिए श्री कृष्ण भी आए बुआ जी से मिलने। बुआ जी ने जैसे शिशुपाल को गोद में रखा, दो हाथ गिर गए, तीसरा नेत्र गायब हो गया। बुआ रोने लगी। बुआ जी, रोती क्यों है? बोले तुम्हारे हाथ से ही इसको इसकी मृत्यु होगी, आकाशवाणी ने कहा है। तुम्हारा भाई है, देखो मैं बुआ हूँ तुम्हारी, जैसी कुंती बुआ ऐसी मैं भी तुम्हारी बुआ हूँ। मेरे नाते से मैं तुम्हारे पिता की बहन हूँ, इस नाते से इसको मारना नहीं। भगवान बोले हमारा भाई है, मारेंगे क्यों? पर अपद्रव करेगा, गौ ब्राह्मण संत सबसे द्वेष करेगा, अपराध पर अपराध करेगा, तो किसी को भी हम छोड़ते नहीं, तो मारना पड़ेगा, क्योंकि हम तवाव तारक खल निग्रह है, खलों के निग्रह के लिए हमारा अवतार हुआ है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी, युगे युगे हमारे अवतार का प्रयोजन यही है। तो बुआ जी ने कहा अरे भाई है, कुछ तो इसको छूट मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम बताओ कितने। बोले आप तुम ही कह दो। भगवान ने बोले 100 गाली 100 अपराध तक हम इसके क्षमा करेंगे, 100 से आगे बढ़ा तो फिर समझ लेना, फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। तो बुआ बोली ऐसा पागल थोड़ी जो तुम बड़े भैया हो, तुमको 100 अपराध कर देगा, तो एक दिन में 100 अपराध तक क्षमा करूंगा, इसके 100 से आगे बढ़ेगा तो फिर इसकी खबर ले लूंगा। तो शिशुपाल को जब से होश आया उसने बोलना सीखा, तब से रोज चुन चुन कर 100 गालियां देता था वो श्री कृष्ण को। जैसे कवि लोग कविता लिखते हैं, ऐसी सोच सोच के नई नई गालियां लिखता था, 100 गालियां रोज देता था। लिखा है नेम से नियम से शिशुपाल दिन प्रति दे गनी गनी राजसी यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, ये चर्चा हुई। यज्ञ में एक किसी महापुरुष की अग्र पूजा होनी चाहिए, उस पर भार होता है संपूर्ण यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करने का। चर्चा चल रही थी किसका चयन किया जाए अग्र पूजा के लिए। पांडवों में सहदेव शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। जब सब लोग मौन रहे तब सहदेव ने कहा कि यद्यपि बड़े जिस सभा में बैठे हों वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए, पर जब बड़े मौन हो इसका मतलब है कि छोटों को बोलने की मौन स्वीकृति दे रहे हैं। तो यदि आप लोगों की आज्ञा हो मैं कुछ कहूं। हाँ हाँ कहो कहो सहदेव। आयु से अवस्था से कोई छोटा नहीं होता है। आप ऊपर बैठ जाएं कुर्सी पर। शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हो तुम, षडंग वेद के मर्मज्ञ विद्वान हो, महापंडित थे सहदेव। वैदुष्य पांडवों में सर्वाधिक सहदेव में था। बड़े प्रकांड विद्वान थे सहदेव। सहदेव जी ने हंसते हुए कहा कि जिस सभा में यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो उस सभा में ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि अग्र पूजा किसकी हो। भगवान के होते हुए अग्र पूजा का अधिकारी कौन। सबके नेत्रों से प्रेमाशु छल छला आए, हर्षद ध्वनि होने लगी। जय हो सहदेव। तुम छोटे जरूर हो लेकिन बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल ठीक है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ उनको छोड़कर किसकी पूजा, यज्ञ में हम किसकी पूजा कर रहे हैं। राजसु यज्ञ के द्वारा इन्हीं की तो पूजा की जा रही है, इसलिए इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। भीष्म जी उठ के खड़े हुए। भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा यद्यपि इस सभा में सबसे छोटा है सहदेव लेकिन इसने बात बहुत बड़प्पन की कही है, मैं सहदेव की बात का समर्थन करता हूँ। समर्थन इतने बड़े ने कर दिया, छोटे ने कही और सबसे बड़े ने समर्थन कर दिया, उस सबका समर्थन तो था ही। अब तो क्या था, अब भगवान का पूजन शुरू हुआ। व्यास परशुराम आदि ऋषि उस सभा में उपस्थित थे। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान के चरणों का प्रक्षालन हुआ। महाराजोपचारों से भगवान की पूजा की गई। सहदेव ने आरती उतारी, युधिष्ठिर ने, द्रौपदी ने, सबने भगवान की आरती उतारी। जब तक पूजा चलती रही तब तक शिष्यपाल कुछ नहीं बोला। जैसी पूजा पूरी भई तो बस उसने गालियां बकना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो तो सही, महान अधर्म इस सभा में हो रहा है। मैं बहुत सोचता था कि मैं न बोलूं, क्या करूं, तो पानी सिर के ऊपर चला गया तो बोलना पड़ेगा। एक दुदुमुहे बच्चे की बात मान ली गई, ऐसे व्यक्ति की पूजा की गई जिसके बाप का तक ठिकाना नहीं। कोई कहता नंद का बेटा, कोई कहता बसदेव का बेटा है। अरे यहां जितने लोग बैठे हैं सबके एक एक पिता तो हैं, इसके दो पिता हैं। चोरी करने वाला जाने क्या क्या उठपटांग बोले। अरे भाई तुम्हें पूजा करनी थी ब्राह्मण की, तो भगवान वेदव्यास विराजमान है, इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन होगा, इनकी पूजा करते। वशिष्ठ जी विराजमान है, किसी वीर तपस्वी ब्रह्मचारी ब्राह्मण की पूजा करनी थी, परशुराम जी बैठे हैं। अरे किसी क्षत्रिय की पूजा करनी थी, तो भीष्म पितामह के जैसा क्षत्रिय कौन होगा, इनकी पूजा होनी चाहिए थी। किसी ब्राह्मण की पूजा नहीं, किसी क्षत्रिय की पूजा नहीं, किसी वेदज्ञ की पूजा नहीं, इसकी पूजा। गालियां देने लगा। लोग मारने के लिए खड़े, भीमसेन सात्यकी प्रद्युम्न ये सब खड़े हो गए मारने के लिए उसको। भगवान ने इशारा कर बैठो सब अपने आसन पर, सब बैठ गए। वो गाली देता गया, भगवान रेखा खींच कर गिनते गए, 100 गालियां हो गई। भगवान ने कब सावधान, नहीं माना, मौत आ गई थी ना। तो एक विशेष बात है कि जब तक भगवान को गाली देता रहा भगवान क्षमा कर दे। अब पांडवों को गाली देना शुरू किया, 100 गाली के बाद पांडवों को गाली देना शुरू किया। भगवान ने कहा देखो हम तो 100 नहीं उससे ज्यादा भी अपराध क्षमा कर देते, लेकिन भक्तों को गाली दे तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। जैसे ही पांडवों के लिए गाली देना शुरू किया, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, शिशुपाल का सिर कट गया, उसकी ज्योति भगवान में विलीन हो गई। गाली देने वाले को साहित्य मोक्ष दे दिया, जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है वो मोक्ष भगवान ने उसे दे दिया। वो गाली देने वाला पामर शिशुपाल क्या मोक्ष का अधिकारी था? ऐसी कौन प्रभु की, ऐसी कौन प्रभु की। अरे गाली देने वाले का मोक्ष हो सकता है तो कीर्तन करने वाले का मोक्ष क्यों नहीं होगा? नाम जपने वाले का मोक्ष क्यों नहीं होगा? वो अवश्य संसार चक्र से छूट जाएगा। व्याध चित दे चरण मार्यो, मूढ़मती मृग जान। व्याध चित दे चरण मार्यो, मूढ़मती मृग जान। स्वलोक पठिया प्रगट करी निज बाण, प्रगट करी निज बाण। प्रवासक क्षेत्र में जब ब्राह्मणों के शाप से यजवंश का क्षय हो गया, भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के सहारे अपने दाहिने चरण को अपनी बाईं जंघा पर विराजमान करके चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जरानाम के व्याध ने दूर से देखा, भगवान के तलियों को देख कर उसको लगा कहीं मृग है क्या, हिरण मान करके बाण मारा। आकर के रोने लगा, प्रभो मुझसे भूल हुई। भगवान का चिंता मत करो, तुम इसी शरीर से मेरे धाम को जाओ। विमान आ गया, उसका वह शरीर दिव्य हो गया, चिन्मय हो गया और भगवान की परिक्रमा करके भगवान से पहले भगवान के धाम को चला गया। क्या वह व्याध सदेह भगवत धाम की प्राप्ति का अधिकारी था? हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान नाटक में, कि राम रावण युद्ध हो गया, लंका विजय हो गई, उसके बाद अंगद जी को आवेश हो गया। ये हनुमान नाटक में लिखा है, अंगद जी को आवेश हो गया। अंगद जी ने कहा देखो मेरे पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया था, राम जी से कहा, मैंने पिता का जो आदेश था उसको खूब निभाया, प्राण हथेली पर लेकर युद्ध किया, लेकिन मैं भूल नहीं सकता हूँ, बिना अपराध के मेरे पिता को आपने बहेलिए के समान मारा था, इसलिए मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला आपसे अवश्य लूंगा, राम जी से कहा। राम जी हंसने लगे, बोले देखो अभी लड़ो मत। क्यों? बोले मर्यादा की स्थापना के लिए ये अवतार है, सेवक और स्वामी का युद्ध हो तो ये मर्यादा का अतिक्रमण होगा, तुम चिंता मत करो, बदला उसको लेना चाहिए दूसरे को जो जिससे जिससे युद्ध बैर हुआ हो, वो स्वयं बदला लेने में समर्थ हो। जैसे एक उदाहरण बात है, आपका किसी से विरोध हो गया और आप स्वयं विरोध में सक्षम नहीं है, तो आपकी संतान या और कोई करेगा, तो बाली कोई कमजोर तो नहीं है, तो तुम क्यों ऐसा करते हो, हम बाली को ही अवसर देंगे। भगवान ने क्या कहा, हनुमान नाटक में है ये बात, हम बाली को ही अवसर देंगे और बाली अभी भी मेरे धाम में जाएगा, फिर लौट के आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम। हमने जब बाली का वध किया तो बाली ने हमसे कहा था कि मारियु मोहि व्याध की नाई, व्याध के समान मारा, तो मुझे व्याध के रूप में उसने स्वीकार किया, इसलिए वह स्वयं व्याध बनेगा। तो बाली जरा नाम का व्याध हुआ और बाली ने भगवान के तलवे में बाण मारा, अपना हिसाब किताब चुकती कर लिया। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम हमारे पूर्व जन्म के भक्त ही हो, बाली हो, जाओ मेरे धाम को जाओ। उस पामर को अपने धाम में भेज दिया। व्याध चीत दे चरण मार्यो मूढ़मती मृग जान सो सदे स्वलो प्रकट तरी निज बाण प्रकट करी निज बाण ऐसी कौन प्रभु की ऐसी अब ये जितने उदाहरण दिए हैं इन्होंने पुण्य नहीं किए थे, सबने पाप ही पाप किए थे, पर इनका कल्याण हो गया। हम लोग मनुष्य हैं, अच्छी संगति में अच्छे काम बन जाते हैं, कुसंग में पड़कर कई बार अनुचित कार्य भी बन जाते हैं। तो हमारे जीवन में पाप भी हैं, हमारे जीवन में पुण्य भी हैं। अरे जिनके जीवन में पुण्य थे ही नहीं, पाप ही पाप थे, उनको किनारे लगा दिया प्रभु ने, उन पतितों का उद्धार कर दिया, तो तुम क्यों हताश निराश हो रहे हो? तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है, तुम सर्वतो भावेन श्री रघुनाथ जी की शरण हो जाओ। इसमें जितने दृष्टांत हैं सब भगवान श्री कृष्ण की लीला के हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि गोस्वामी जी की दृष्टि में राम कृष्ण में अणुमात्र भी भेद नहीं है। जो राम जी है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही राम जी, यही सिद्धांत है। कौन सीने की कहे जिने के कौन सीने की कहे अरु अघ दो सुकृत अरु अघ दो गोस्वामी जी कहते हैं ये उनकी दीनता है, कहते दूर खोजने की जरूरत नहीं है। प्रगट पातक रूप तुल पातक रूप तुलसी पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सो तू उन्हें जीवन में पाप पुण्य दोनों हैं, उनको क्यों नहीं अपनावेंगे? मुझे देख लो, मैं प्रकट पातक का स्वरूप ही हूँ, पर मैं शरण में आ गया तो राम जी ने मुझे अपनी शरण में रख लिया। जब मुझे रख लिया तो तुम्हें शरण में क्यों नहीं रखेंगे? ऐसी कौन प्रभु की, दास जी के जैसी अहम शून्यता जिस भाग्यशाली में होती है, पाप की हिम्मत नहीं जो उसको छू दे, पाप जल के भस्म हो जाएगा। ऐसे ही संतों के लिए कहे, संत दरस जिमि पातक तरई, सर्वथा निष्पाप होते हैं, ये उनकी दीनता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैसे इसकी व्याख्या दो तीन दिन में करते, लेकिन आज ही इसको कर दिया। अब इसको आज यहाँ पूर्णिमा अमावस्या को विराम, और कल भगवान ने चाहा तो हम 215वें पद की चर्चा करेंगे। श्री रघुवीर की यह बाण, इस पद की चर्चा हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग सत्र का विराम होता है। कल श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। वैसे तो पूरा चातुर्मास जप में, तप में, व्रत में, अनुष्ठान में व्यतीत करना चाहिए, इसकी विशेष महिमा है। लेकिन हम लोग भोगी, आलसी, प्रमादी लोग हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कम से कम हम विद्यार्थी जीवन में भी जब थे तो महाराज जी पहले से कहते थे, पंडित जी कल सावन का अमुक पहला सोमवार है, कल दूसरा है, तैयारी करो। तो पूरे पूरे दिन, एक दिन पहले हम लोग बिल्व पत्र दुर्वा सब लेके आते थे, सहस्त्रार्चन करते थे, महाराज जी भी सम्मिलित होते थे। और फिर जैसे भी मन होता, दिन भर कुछ नहीं खाते पीते, फिर शाम को कुछ फल ले लेते थे। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कम से कम महाराज जी कहते थे, काशी में 1943 में महाराज जी ने काशी में शास्त्री परीक्षा, माने शास्त्री में प्रवेश कर लिया था, बिना परीक्षा दिए फिर महाराज जी छोड़ के चले आए, विरक्त हो गए, साधु हो गए 1943। उस समय की महाराज जी बात बताते थे कि सावन के सोमवार में काशी में किसी होटल में, किसी दुकान में अन्न का दर्शन नहीं होता था। महाराज जी कहते थे, ये मेरे आंखों से देखी हुई बात, अब सब जगह, सब काशी में अन्न की दुकानें बंद हो जाती थी, या खुलते थे तो फलाहार मिलता था लोगों को। भाई आज तो सावन का सोमवार है, तो हमारी किसी को आग्रह नहीं है, पर जो कर सके वो कम से कम सावन का सोमवार सूक्ष्म फलाहार करके करना चाहिए, और यथा साध्य सोमवार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, भगवान शिव को जल भी चढ़ाना चाहिए। कल हमारा मन है, पिछले पहले सोमवार को हम लोग पशुपतिनाथ जी और केदारनाथ जी का पूजन किया, तो इस बार हमारा मन है रूंगटा जी व्यवस्था बनाएंगे, कल जो भी समय अनुकूल होगा तो कल यहाँ कामेश्वर महादेव जो यहाँ के प्रधान है, और रामेश्वर महादेव, कामेश्वर रामेश्वर महादेव जी का कल कोई समय देख लेना जैसा अनुकूल हो, तो वहाँ संक्षिप्त पूजन दर्शन हम लोग कर लेंगे। तो कल का सोमवार का इस प्रकार से व्रत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः